ไดรี่หมอดูหน้าที่26โดยหมอพี บทบาทลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใด สวัสดีทุกท่านที่ติดตามฟังคอลัมน์ไดรี่หมอดูเป็นประจำค่ะวันนี้เปิดปฏิทินเห็นเดือนตุลาคมใกล้มาถึงมีความรู้สึกว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเหลืออีก3เดือนจะขึ้นปีใหม่แล้วพร้อมกับความรู้สึกว่าแก่ขึ้นอีกปีแต่พอพูดถึงเรื่องความแก่จะไม่ค่อยมีใครอยากจะแก่ขึ้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะหยุดอายุกันไว้ที่30ตอนเด็กๆมีความคิดว่าทำไมโลกหมุนช้าแต่พอเมื่อโตขึ้นมากลับมีความคิดว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วมากพอได้มาทำอาชีพหมอดูจึงทำให้รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรมันเกิดจากจิตใจภายในที่มีความแตกต่างกันนั่นเองถ้าคนไหนจิตใจกำลังเสวยความทุกข์อยู่จะรู้สึกว่าโลกหมุนช้าเวลาที่ผ่านไปในแต่ละนาทีช่างช้าเหลือเกินส่วนคนไหนที่กำลังเสวยความสุขอยู่จะรู้สึกว่าทำไมโลกหมุนเร็วเวลาแห่งความสุขช่างสั้นเหลือเกินทำให้เข้าใจตัวเองว่าตอนเด็กค่อนข้างมีความทุกข์มากกว่าความสุขและรู้สึกว่าโลกหมุนช้าทั้งที่เวลาของโลกไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมง365ถึง366วันเท่ากันตลอดไม่ได้มีมากหรือน้อยกว่านี้เลยวันนี้ขึ้นต้นเรื่องเกี่ยวกับเวลาสงสัยใช่ไหมคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างให้ชื่อหัวข้อเรื่องหน่อยแล้วกันว่าเวลามหาภัยหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเวลาทำให้เรามีภัยร้ายตรงไหนเวลามีภัยต่อเมื่อเอาไปใช้ไม่มีประโยชน์คือช่วงนี้เจอหลายคนที่ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไม่มีค่าสร้างกรรมหรือสะสมกรรมโดยความไม่รู้ตัวเผอิญว่าอาทิตย์นี้มีแต่คำถามที่ว่าหมอพีคะช่วงนี้กำลังทุกข์ใจเรื่องคุณแม่ค่ะคือว่าคุณแม่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านและชอบดูละครทีวีมากถ้าดูทีวีธรรมดาเฉยๆเหมือนคนอื่นจะไม่ทุกข์ใจเลยค่ะแต่เวลาที่เจอฉากนางร้ายจะอินและมักจะใส่อารมณ์ในการดูมากๆทั้งเกลียดโกรธแค้นแทนนางเอกแรงมากแถมท้ายด้วยการใช้คำพูดด่าว่าแรงๆออกมาคุณแม่เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เป็นคนหงุดหงิดง่ายไปเลยพอเห็นคุณแม่เป็นอย่างนี้ซ้ำๆกันทุกวันรู้สึกเป็นห่วงมากเลยอยากปรึกษาว่าจะทำยังไงดีความจริงไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าแม่ตัวเองเป็นเหมือนกันเพิ่งอธิบายให้แม่เข้าใจไป2วันก่อนนี้เองว่าเพราะอะไรถึงไม่ควรดูทีวีแบบขาดสติแล้วปล่อยให้อารมณ์รุนแรงสมัยนี้คนติดละครแล้วเป็นอย่างนี้เยอะมากอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เจอคำถามแบบนี้ซ้ำๆกันหลายคนเลยเหมือนกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางออกสำหรับบางคนอาจจะไม่เหมือนกันใช้แนวทางเดียวกันหมดไม่ได้บางตัวอย่างก็ใช้กับคนบางคนไม่ได้ต้องรู้จักนิสัยก่อนว่าเป็นคนแบบไหนสิ่งที่ใช้อธิบายให้แม่ฟังคือบอกเหตุผลว่าทำไมแค่ใช้ตาดูทีวีอย่างเดียวจึงเกิดความเดือดร้อนซึ่งความเป็นจริงถ้าใช้ตาอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ใจหลงเข้าไปดูด้วยสิจึงเป็นเรื่องใหญ่ดูทีวีถ้าใช้ใจเข้าไปดูด้วยจะทำให้เกิดปัญหาถูกกระตุ้นอารมณ์โลภโกรธหลงให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าอาชีพดาราเป็นอาชีพที่ทำบาปได้ง่ายเพราะเวลาที่แสดงละครให้คนดูจะไปกระตุ้นโทสะโลภะโมหะของมนุษย์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นคิดดูสิสมัยนี้บ้านไหนก็มีทีวีเวลาดูพร้อมกันโทสะโลภะโมหะของคนจะกระเทือนมากแค่ไหนเวลาที่ดูละครลองสังเกตใจดูด้วยจิตใจมักจะเกิดอาการยังไงบ้างเช่นหมั่นไส้เจ็บใจเกลียดชังแค้นแทนนางเอกสงสารหลงรักพระเอกหลงรักนางเอก หรือบางทีก็เกิดความโลภตามไปด้วยพอจิตใจเกิดอาการไม่ชอบบางคนเก็บอาการไม่ได้ต้องด่าออกมาให้หายสะใจบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้ใจดูละครก็ไม่มันหรือถ้าไม่ได้ด่าออกมาก็ดูละครไม่สนุกความจริงความสนุกชั่วนาทีแต่เรากำลังตีตั๋วลงนรกเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่ดารานางร้ายหรือผู้ร้ายบางคนที่เล่นละครเก่งสวมบทบาทได้สมจริงมากจะไม่กล้าไปเดินตลาดเพราะกลัวแม่ค้าขายทุเรียนเอาหนามทุเรียนตบดารารุ่นเก่าๆมีข่าวว่าเคยโดนตบโดนด่าว่ากลางตลาดก็มีให้เห็นเยอะดาราบางคนเวลาที่ละครออกอากาศไม่ค่อยกล้าเดินตลาดแม่ค้าบางคนดูละครอินมากเกินเวลาที่เขามาซื้อของไม่ขายให้หรือบางคนเห็นหน้าเจ็บใจด่าว่าออกมาแรงๆเลยหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือคว้างปาของใส่จิตใจขณะดูละครทีวีแล้วไม่ถอยใจออกมาก้าวหนึ่งวันนี้กำลังดูละครนะไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะทำให้เกิดโทสะที่รุนแรงได้บางคนละครจบแต่ใจไม่ยอมจบเวลาที่ไปเจอเพื่อนที่เป็นคอละครเหมือนกันละครผ่านไป3วันยังเก็บความเกลียดความเจ็บใจมาเจ็บใจซ้ำอีกจิตใจอยู่ดีๆก็นึกให้เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าตายตอนที่กำลังโกรธอาจจะตกนรกได้ถ้าตายตอนที่กำลังคิดถึงเรื่องที่โลภๆตายไปต้องเป็นเปรตหรือถ้าจิตใจมีความหลงตายไปต้องเป็นสัตว์อย่าลืมนะคะว่าละครทีวีมีที3เดือน4เดือนดูติดกันตลอดถ้าจิตตอนนั้นใกล้ตายจะไปคิดถึงเรื่องอะไรนอกจากละครทีวีจิตคนตายจิตสุดท้ายสำคัญมากเพราะจะประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาว่าทำดีทำไม่ดีอะไรมาบ้างถ้าไม่มีความดีให้นึกถึงเลยจิตใจมีแต่ไหลลงสู่ที่ต่ำคนไหนมีชีวิตไม่สร้างความดีปล่อยเวลาของชีวิตมีแต่ภัยร้ายให้กับจิตใจช่างน่าเสียดายจริงๆที่มีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากต้องมีบุญมากพอตอนที่แนะนำแม่ตัวเองเอาเหตุผลที่บอกมาเล่าให้ฟังและบอกแม่ว่าถึงใจจะโกรธเกลียดแค้นชิงชังยังไงอย่าด่าออกมาแล้วเวลาโกรธให้แม่ดูกลับมาที่ใจตลอดว่าเกิดอาการทางใจแบบไหนถ้าโกรธพยายามอย่าให้หลุดคำพูดที่ไม่ดีออกมาพยายามให้รู้ตัวไปด้วยว่ากำลังดูละครไม่ใช่เรื่องจริงพยายามชวนท่านให้ไปทำบุญที่วัดบ่อยๆหรือให้ลองเริ่มลดการดูละครลงพาไปทำกิจกรรมครอบครัวอย่างอื่นส่วนบางคนอาจจะเตือนยากเพราะว่าท่านอาจจะไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมอาจจะหาทางอ้อมโดยพาไปทำบุญอย่างอื่นดูบ้างอาจจะไม่พูดว่าไปทำบุญแต่บอกไกลๆว่าไปช่วยคนที่เดือดร้อนกว่าเราก็ได้ต้องค่อยๆสังเกตว่าท่านมีพฤติกรรมชอบด้านไหนต้องค่อยๆคิดเอาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่ะบางคนอยากให้พ่อแม่เปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้พ่อแม่เชื่อได้ว่าเราดีขึ้นจะทำให้เวลาชวนพ่อแม่ไปไหนหรือทำอะไรท่านไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ให้เปลี่ยนตัวเองก่อนค่อยคิดไปเปลี่ยนท่านไม่อย่างนั้นทุกข์ใจเปล่าๆหลายคนอาจใช้เวลาที่ผ่านไปอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์กับชีวิตอย่างมากมายมหาศาลกอบโกยแต่บุญกุศลแต่หลายคนปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆเพื่อการสนองกิเลสตัณหาตัวเองหรือสนองความสุขทางใจที่ชั่วคราวพอเวลาผ่านไปอย่างไม่หยุดนิ่งไม่รอใครยังไม่ได้ทำอะไรเลยสุดท้ายเวลาที่ผ่านไปก็กลายเป็นอดีตไปนาทีต่อนาทีทุกนาทีมีค่าไม่ใช่คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องจุดๆบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26อ่านโดยสดานันจารุพูนผล บทบาทลีลาแตกต่างกันไป ถึงสูงเพียงใดต่างจบลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผู้พังผู้คนท้องช้ำคิดทิ้งระวังไว้วันต่างเกิดกันมาโลกเดียวกันคือผิวช่างพันบ้างเหยียดยามกันหรือเปล่าโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอดยอมยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมาน